السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hocam. İnşallah iyisinizdir. Sorum vardı hocam. Kur'an okuduktan sonra ya da abdest aldıktan sonra ya da güzel bir ya da Allah'tan bahsettiğimizde, ve Resul'dan bahsettiğimizde bir oturmada ya da Kur'an'ı bitirdiğimizde şöyle söyleyebilir miyiz? Yani birkaç rivayet okudum da ondan yani. Doğru mu doğru değil mi onu öğrenmek istiyordum. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ya da ikincisi Subhaneke Allahumma ve bihamdik la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Barakallahu fikir hocam. Ve bunu yaymak üzere inşallah Teala sizin izninizle.